Восьмой. Первое. Прослушайте текст урока под названием «Тхааши на горан», обращая внимание на акцентное выделение. Кхэвэн. Тхааши на горан. Наши шэй? Наши вомэн лаоши. Тхааши на горан? Тхааши чунгорэн. 他是汉语老师吗？ 他是汉语老师。 Второе. Повторяйте за дикторами новые слова. На. На. Который. Го. Го. Страна, государство. 人 人 человек 谁 谁 кто 我们 我们 мы без вас 老师 老师 Учитель, преподаватель. Хань-ю. Китайский язык. Упражнение номер один. Повторяйте за дикторами в паузах названия стран. Чунго. Чунго. Эго. 俄国 德国 德国 法国 法国 美国 美国 日本 日本 Упражнение номер два. Повторяйте в паузах за диктором в первом тоне новую инициаль «р» и новые финалии «у», «эй», «он». В русском языке нет согласного, похожего на «р». Английское «р» имеет с китайским только кажущееся сходство. При произнесении этого звука кончик языка следует предельно отодвинуть назад, так, чтобы спинка языка прижалась к задней части нёба. При этом работают голосовые связки, и воздух едва проходит через узкую щель. Можно подойти к произношению китайского «ж» через русское «ж». Этот звук так и записывается в русской транскрипции. Попытайтесь произнести русское «ж» при таком крайне заднем расположении языка. Ж. Ж. Ж. Ж. Ж. Ж. Ж. 日日日日日日日日日日日日。 На первую рифму «ю» также следует обратить внимание. Ваши губы должны быть округлены и напряжены, как будто вы хотите свистеть. При этом спинка языка должна тесно прижаться к небу, как при произнесении напряженного «и». Постарайтесь, я уверена, что у вас получится. И. И. И. И. И. И. А теперь попробуем произнести все эти звуки в четырех тонах. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. Упражнение номер 3. Тренировка произнесения слогов лексики этого урока во всех тонах и в разных темпах. Чонг, чонг, чонг, чонг, чонг, чонг, чонг, чонг, гуо, гуо, гуо, гуо, гуо, гуо, гуо, гуо, рен, рен, рен, рен, рен, рен, рен, рен, чунгуорен, чунгуорен, хан, хан, хан, хан, хан, хан, хан, хан, и, и, и, и, и, и, и, и, 汉语, 汉语, 捞, 捞, 捞, 捞, 捞, 捞, 捞, 捞, 诗, 诗, 诗, 诗, 是, 是, 是, 是, 老师, 老师。 Упражнение номер 4. Тренировка различения слогов, отличающихся одним звуком. 背, 配, 来, 累, 扰, 少, 女, 女, 绿, 绿, 容, 人, 知, 吃, 诗, 日, 遮, 车, 奢, 热。 Тренировка различения слогов первого и второго тонов. 锅, 果, 通, 通, 让, 让, 飞, 飞, 雨, 雨, 冲, 冲. Тренировка произношения полутретьего и нейтрального тонов. 我们, 我们, 老师, 老师, 我哥哥, 我哥哥, 你弟弟, 你弟弟, 他们老师, 他们老师, 他朋友。 他朋友。 Тренировка произнесения словосочетаний с выделенным первым слогом. 哪国人？ 俄国人。 美国人。 德国人。 法国人。 日本人。 中国人。 Упражнение номер 5. Акцентное выделение и развлечение смысла. 那是谁？ 那是谁？ 那是我们老师。 那是我们老师。 他是汉语老师吗？ 他是汉语老师。 Упражнение номер 6. Повторите вслед за диктором по репликам следующие 4 диалога. Диалог 1. 你好。 你好。 你是哪国人？ 我是俄国人。你呢？ 我是日本人。 Диалог 2. 你是哪国人？ 我是法国人。 他呢？他也是法国人吗？ 他也是法国人。 你们都是法国人？ 是，我们都是法国人。 Упражнение номер 7. Повторяйте за дикторами реплики следующих коротких диалогов с различным акцентным выделением.Диалог первый. 这是古波。 Сообщение. 这是帕兰卡。 Сообщение. 这是古波。 Подтверждение. 这不是帕兰卡。 Опровержение. 这不是古波。 Опровержение. 这是帕兰卡。 Подтверждение. Диалог второй. 他是你的朋友吗？ Уточнение. 他不是我朋友。 Опровержение. 他是我哥哥。 Правильное сообщение. Диалог третий. 这是古波的哥哥吗？ Уточнение. 不是，这是他弟弟。 Коррекция. Диалог четвертый. 这是我朋友。 Сообщение. 那不是我朋友。 Опровержение. 这是帕兰卡吗？ Осведомление. 不是，这不是帕兰卡。 Опровержение. 帕兰卡是德国人。 Новое сообщение. Упражнение номер 8. Ваш словарный багаж растет с каждым днем. Однако, незакрепленные текстом слова легко забываются. В этом уроке мы введем лишь несколько слов и повторим старые. Повторяйте за диктором следующие слова, занеся новые в тетрадку. Новые слова. 杯 杯 стакан 来 来 прийти 雷 雷 гром 绿 绿 зеленый 热 热 Жарко, тепло. Фей. Фей. Летать. Фей. Фей. Жирный. Ю. Ю. Рыба. Чон. Чон. Насекомое.Старые слова. 吃 吃 yeast 分 分 delete 树 树 дерево 书 书 проиграть 唱 唱 петь 长 长 часто 胖 胖 толстый 泼 泼 склон 摸 摸 трогать 猫 猫 кошка 偷 偷 воровать 狗 狗 собака 不 不 ткань 恨 恨 ненавидеть 啃 啃 грызть 笨 笨 глупый 怕 怕 бояться 口 口 рот Упражнение номер 9. Повторите за дикторами следующие диалоги. Диалог 1. 你好。 你好。 你是哪国人？ 我是俄国人。你呢？ 我是美国人。 Диалог 2. 你是哪国人？ 我是德国人。 他呢？他也是德国人吗？ 他也是德国人。 你们都是德国人吗？ 我们都是德国人。 Упражнение номер 10. Упражнение на подстановку. Прослушайте и повторите за дикторами следующую пару реплик. 那是谁？ 那是我们老师。 Теперь задайте вопрос вы и выслушайте ответ диктора. 那是谁？ 那是你们老师。 Проделайте это еще раз. 那是谁？ 那是他们老师。 А теперь сами ответьте на вопрос диктора.Это учитель китайского языка. 那是谁？ 那是汉语老师。 Наконец, воспроизведите обе реплики при условии, что это учитель из Китая. 那是谁？ 那是中国老师。 Упражнение номер 11.Повторяйте за дикторами следующие серии фраз. Серия первая. 俄语老师，英语老师，日语老师。 中国人，俄国人，美国人，法国人。 德国大夫，美国大夫，中国大夫。 Серия вторая. 他是中国人吗？ 他不是中国人， 他是日本人。 他不是英国人，也不是美国人，是德国人。 Серия третья. 你是哪国人？ 他是哪国人？ 我们的大夫是哪国人？ 我们的老师是哪国人？ Серия четвертая. 他是你们的老师吗？ 是，是我们的老师。 我不是中国人，也不是日本人。 他是中国人，不是日本人。 我不是美国人，我是俄国人。 Упражнение номер 12. Решите следующие ситуационные задачи и сверьте свои предложения с предложениями дикторов. Спросите иностранца, откуда он. 你是哪国人？ Расскажите о преподавателе китайского языка. 我们的老师是中国人，他是我们的汉语老师。 На этом наш восьмой урок закончен. Желаем вам хорошего настроения. До скорой встречи!